Egunon, Ione? Behaz zu, ez itzailea zira ofizioz, oai erretretan, baina izan zira, behaz, hospital marren, artaetxean endaian, behaz, lehenik behar bada, zinuen lan aurkezten altzinukea, eta behar bada artaetxe hori ere zer den berezia baita. Bon, ni, bon, ez itzaile nintzan hospital marren hortan, hospital marren hori da asistanz publikeko hospitale bat, eta errezebetzen ditu hiru egun eta hogoi edih. Eta erra nahi du, hola, kasik seien langile badiela. Eta bereziki badira hor helduak, autistak edo polihandikape. Eta ni kaipatuko dut bereziki zerbitzu berezi bat badugu duela gutxi idekia. Zerbitzu bat nun errezibitzen dituzten maladi neurodegeneratib edo biziko istripuak jasaiten dituzten pertsonak. Eta egonaldi horik, sekuritate sozialak pagatzen ditu, dira sejur de repi erreten dela frantsesez, edo atxeden egonaldiak. Edo ere ed ozedan. Atxedena erraiten alda dela erien zat, zeren etortzen direlarik, bila betez hor, erten demezala bere ahangurak hor pausatzen dituzte eta bere burua profesionalen eskutan ezartzen. Eta egiten dituzte hor baliatzen da denbora egiteko bilanak, kine bilanak, edo batzuk ere fotoi elektrikoaren gidatzen ikasten dute. Eta importanta dena da ere hor bautela aukera egiteko ateraldiak. Eran nahi du zinemara joaiteko, beren erosketak egiteko magasinetan eta kulturalditan ere erabiltzeko. Zeren jakin behar da, batzu bizi direla kasik beren apartamenduan asentzorik gabe eta batzutan ez direla ateratu sei hilabetez. Aipatu duzu maladi degeneratib edo istripu baten ondorioz egiten zirela zerbitzu hortarat. Behar bada ze ahalmen urria duten edo handikapa duten, zer da fisikoa edo... Orduan, laburki raiteko maladi neurodegeneratib da... fizika edo gorputzaren funtzioak poliki-poliki ahultzen direla edo degeneratzen. Eta maluroski mementoko ez da aterabiderik eta badakite etorkizun latza iluna dela. Erran duzu ere, zerbitzu berria zela ospitale hortan, noa joiten ziren lehenago zerbitzu hori idekia intzin? Gure etxate, bon... Gure etxat, ez da gehiuen etxe, mana etortzen direnak, batzu ba etortzen dira direktuki serviz de soin etarik, edo serviz d'urgenz, edo batzu mere etxean dira, zeren ez baitute atximaiten egon lekudik, hola, orduan etxean dira bere familiokokin, edo bizi laguntzaileekin, eta bon, batzutan ez da errez bizi hori iragaitia beti norbaitekin, edo eta behar dituzte bilanak egin ortean ala. Zerran duzu atxeden atxemaiten zutela hospital marrean hortan eta profesionalak aurkitzen zituztela, prezeski ze kartzen duzie, ze harta mota edo ze aktibitate mota edo behar bada batzua ipatzeko, eh? Bon, bada kinea, bada psikomotrizitia, bada ere ergoterapeut batzu badira, eta erren, bon, bada ere badira aktibitate oso bereziak, badugu baratz aktibitatea. Soiten dakot li diri hor. Badugu ere aktivite ekiterapi eta baditugu zaldiak eta hor posibile da zaldian egaitia eta bon badira terapia zaldiaren itzulian. Badugu ere gauza izigarri berezi bat eta bereziki udan handi plaz hor tiralo berezi horiekin hor mainatzen dira ahalduten guziak eta hori anitz preziatzen dute. Alde humanoa behar bada, ez dakit, ziek bere zilariak ziste, beharriak ere badituzie, badakizeste hitz baliatu, behar bada hori ere sekatzen dute, edo hen artian kurutzatzia? Bara, hori berek erten dute egia hor, atxemaiten dutela, ez hospital klasiko bat, baina ere nola erten da, lieu de vie bezala, erten dute hor, izigarriko beharria entzuten dutela, eta beste begi kolpe berezi bat, eta hori berak diotenez, hori sekatzen dute eta erraiten dute lagungarri dela. Gogorra da hendako, eritasuna edo istripua onartzia, edo jadanik hori fase hori pasatia dute zien etxat heldu direlaik? Bai, hor batzuk fase hori pasatea dute eta jaiten dute hor hun egiten dakotela elgarrikin egoitea eta ikustea ez direla bakarrik eta batek erten zuen elgar laguntzen dugu, beti begiratzen ari girato, horrek ez dula egindik atzo baino gehiago, ze pasatzen da, eta bon, eta aitzina joiten dirila, eta bon, hor izigarrikoa, naitasuna atximaiten dutela hor. Hor, edozoin adineko jende, helduak biztan dena, baina emezortzi urtez goitikakoak dituzi errezibitzen, edozoin tokitakoak, edozoin familiakoak ere? Bai, etortzen dira adin guzitakoak, eta bereziki paise aldetik, zeren gu asistanz publik hori paisen da, ordean mementoan. Eta bon, errezibitzen ditu gu ere hemengo inguruko jendeak, hori jendeak jakin behar dute posible dela, ezagutzen ditut nik hemen go urbileko nien, bon, badira jende ratzu, senperekoak, eta jendek jakin behar dute ere etxean badute olako eri bat, posible dela galde bat ikitea han egon aldi bat egiteko denen. Ez itzaile izaiteko leku hortan, ze gaitasun behar da? Ez itzaile gaiteko, bon, beste lekutan bezala, uste dut... ez dakit, nik niauki gaita, ez da errez, ez dakit. Gogo azkar behar bada, zaila da ez, olakoekin ikustia, zertaratia den jende bat adibidez. Bai, ez da errez, zeren ezi zailen zat edo eri zainen zat, zeren behar da, erten demezala distantzia txiki, zeren gogo jata eta berriz eta bereziki elgarren artean diskutatu eta laguntzak aldegin eta hala. Jende horiek preseski zien etxetik berriz beren etxeetarat joiten dira, batzuentako egoera biziki zaila da, bizitzea egun guzietako bizi hori. Jendartiak laguntza ekartzen du olako jendeentzat, ala bada bide egiteko, no? Etxemplu eman duzu, batzu apartamendu batzuetan bizi zirela zantzuerik gabe, olakoak posible dira, o no? Estatuak ez du laguntzarik emaiten bizia erresteko jende horiek? Bai, bada laguntzak badira, bon, ez dira hain handiak, bada problema da ere, apartamenduak zenen ez dira delako aksesibilitate hori, ez da oraindik garrantzisua, orduan batzu bizi dira, ez dira ateratzen al, zeren eskalejak badira, baina poliki-poliki, bon, ez dituzte eskalejak jausten al, edo egiten al, ordean badira olako trebe batzu. Eta karrikan, karrikako trotuarrak eta hola? Ba hori ere, endaian badira bi hola eri etxe, baina ikusten da maluroski aksibilitate hori ez dela ere ono zehurtatia. Eta erraiten duzu bezala trotuarrak edo magasinetan txartzeko edo lako gauza batzu. Beaz, nola egiten dute egun guziz? Laguntzaile bat badute etxean? Bai, bat dituzte horren batzu laguntzaileekin, ere egiten dituzte beharrezkoak, eta gero, ala, konpontzen dira alduten bezala, hortako erraiten nuen, batzu ez direla atatzen bere etxetik. Bizi sozial hori falta dute pixkat, isolatuak dira pixka bat. Eta hori diote, ala, etortzean endaiarat, bizi sozial bat lortzen dutela. Beaz, zuk jende hainitz kurutzatu dituzu, zerbitzu hortan, lagundu ere ondotik, ala mostura egiten duzu? Ben, mostura ez da isi egitea.